أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. یہ آیت کل شام ترجمے میں چل رہی تھی اور ماہ قبل سے اس کا ربط اور مناسبت بیان کی گئی تھی. اس آیت کا اشارہ ضرور یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے مکھی اور عنکبوت کا اپنی کتاب میں مکی صورتوں میں ذکر کیا اور مشرکوں کے متعلق یہ مثالیں دی تو یہودیوں نے مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی کلام کیسے ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے اور یہ خسیس چیزیں اور گھٹیا چیزیں اللہ اس کو ذکر کرے, یہ اللہ کے شایان شایہ نہیں ہے. تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, بے شک اللہ اس سے نہیں استحیاء فرماتے مثال بیان کرنے سے, وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے ما فوق کی ہو. ما فوق کے یہاں دو مفہوم ہو سکتے ہیں, ایک تو وہی جو متبادر مفہوم ہے اس کا کہ مچھر سے کوئی چیز بڑی ہے حجم میں, اور ایک اس کا مفہوم ہے فوقیت باعتبار نیچے کی صورت کے کہ جو مچھر سے بھی کم تر ہو. اس لیے کہ مثال اور مثال جو دی جاتی ہے ایک مفہوم اور ایک معنی کو محسوس رنگ میں سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے, تو وہ بڑی چیز ہو تو بڑی چیز کی مثال دی جاتی ہے, چھوٹی ہو تو چھوٹی بھی دی جاتی ہے. اس میں متکلم کے چھوٹی چیز کی مثال چھوٹی سے دی جائے اور وہ مثال ممثلہ ہو کے درمیان تقریب تام ہو, ایک مفہوم اور معنی کو وہ محسوس رنگ میں سمجھا دیا جائے تو یہ متکلم کی شان میں کمی یا کسی قسم کی گھٹیا پن کی صورت اس میں نہیں آتی. متکلم کی کلام کی فصاحت بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسی چیز ہے مفہوم اور معنی اس کو محسوس رنگ میں سمجھا دے. وہ جو مثال میں چیز لائی گئی ہے اگر وہ چھوٹی چیز ہے اور وہ اس کی مثال محسوس بن سکتی ہے تو فصاحت بلاغت حکمت اور یعنی متکلم کی بڑائی متکلم کی عظمت اسی میں ہے کہ اس کے ساتھ اس کو سمجھائے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی مفہوم اور کوئی معنی سمجھانے کے لیے مکھی کی مثال دے, عنکبوت کی دے, مچھر کی دے, حتیٰ کہ مچھر سے کم چیز کم تر چیز کی دے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کوئی نقص لازم نہیں آتا بلکہ اس کی اس میں عظمت ہے کہ اس نے ایک مفہوم کو نہایت محسوس مثال کے ساتھ سمجھا دیا. جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے مچھر سے بھی کم تمثیل کے بارے میں کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر دنیا کی اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پار کے برابر بھی قدر ہوتی تو کسی کافر کو پانی کی گھونٹ نہ پلا پلا. تو یہ مچھر سے کم کی مثال ہے. تو فما فو کہا کہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں, فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم. یہ اب اس جو اللہ رب العزت نے مثال دی ہے اب اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ فرمایا پس ہے پر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک یہ برحق ہے ان کے رب کی طرف سے, وہ اما الذین کفروا اور اے پر وہ لوگ جو کافر ہوئے فیقولون ما اراد اللہ بهذا مثلا, وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس گٹیا اور اس معمولی چیز کے ساتھ مثال دینے کا. سنو مثال دینے کا فائدہ کیا ہے, یہ ذل بھی کثیر ہوں یا عدیب بھی کثیر. فرمایا اس مثال کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. لیکن یاد رکھو گمراہ وہی ہوتے ہیں ایسی بہترین امثلہ سن کر جو اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہوتے ہیں, جن جو باغی بن چکے ہوتے ہیں اور کج فکری اور کج فہمی ان کا وسیلہ بن چکا ہوتا ہے, گمراہ وہی ہوتے ہیں. جبرن تو اللہ کسی کو گمراہ کرتا ہی نہیں, تو چونکہ مسبب الاسباب اصل ہر چیز کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اس لیے یہ چیزوں کا پھیلا اللہ تعالیٰ کو بنا ہے. ہاں جی, تو فرمایا کہ وما یضل به الا الفاسقین, نہیں گمراہ کرتا صاحب اس کی مگر فاسقین. فاسقین فسق سے ہے, اور فسق فسق کا لفظی معنی نکلنے کا ہوتا ہے, الخروج عن الشیء عرب کلام میں اس کا یہ معنی ہوتا ہے, الخروج عن الشیء کسی چیز سے نکل جانا. منافق اپنے رب کی اطاعت سے نکل جاتا ہے, اس لیے اس کو فاسق کہتے ہیں. جیسا کہ علامہ فرا وغیرہ نے بیان کیا اس کا محاورہ, الفاظ کو ماخوز من قول فسقت الرطبہ من کشرہ, کہ جب ایک پھل اپنے قبر سے نکل جاتا ہے تو اس وقت فسقت کا لفظ بولتے ہیں. تو فسق کا لفظ قرآن پاک میں متعدد آیات میں نازل ہوا ہے, کہیں فاسق کا لفظ بول کے مراد اس سے کافر لیا گیا ہے, اور بعض آیات میں فاسق کا لفظ بول کے مراد کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہوتا ہے, اور کمزور ایمان والا مسلمان جو گناہوں کا مرتکب ہے اس پر بھی فاسق کا لفظ بولا گیا ہے, اور کافر پر بھی فاسق کا لفظ بولا گیا ہے. تو اس کے دل معوجر امتیاز یہ چیز ہے کہ اگر وہ اطاعت الہی سے بطور انکار کے نکلتا ہے تو وہ پکا کافر ہے. اطاعت الہی سے بطور انکار کے نکلے تو وہ کافر, اور اگر عملی معصیت کے ذریعے اطاعت الہی سے نکلتا ہے انکاری نہیں ہے تو اس کو کہیں گے مومن فاسق. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ بات ملحوظ خاطر رکھیں گے پورے قرآن میں, کہ قرآن کے وہ قرآن کی وہ آیات جس میں فاسق کا لفظ آیا ہے فاسقین وغیرہ یا فاسقون وغیرہ کا, تو وہاں اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے کہ یا اس کا اطاعت سے نکلنا بطور انکار کی ہے پھر کافر, اور اگر بطور انکار کے اطاعت الہی سے نہیں نکلنا مراد بلکہ سیاق و سباق کا تقاضا ہے کہ اپنی عملی کمزوری اور عملی معصیت کے ذریعے نکل رہا ہے, تو پھر اس فاسق کا معنی کافر نہیں کریں گے. امید ہے کہ آپ اس چیز کو یاد رکھیں. تو یہ اس کی حکمت اور مثال کا فلسفہ بیان کیا, لیکن اس پر ایک اشکال وارد ہو سکتا ہے, اور وہ یہ کہ دونوں فریقوں کو اللہ نے کثیر کے لفظ سے تعبیر کیا, کہ بہت لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے اور بہت لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے, جبکہ واقعات یہ ہیں کہ گمراہ ہونے والی دنیا زیادہ ہے اور ہدایت والی دنیا بہت کم ہے. خود قرآن شاہد اور گواہ ہے, قلیل من عباد الشکور, اللہ نے فرمایا میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہو. تو یہاں دونوں کو کثیر کہہ دیا گیا, جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ہدایت یافتہ قلیل ہے بنسبت گمراہوں کو وہ کثیر ہے. تو یہاں دونوں کو کثیر کہہ دیا. یہ ایک اشکال وار دوست جس کا حل یہ ہے کہ دیکھو بھائی ایک ہے کثیر کا لفظ بطور تقابل کے بولا جانا تو پھر تو یہ اشکال وارد ہو سکتا تھا کہ بطور تقابل کے بولا جاتا یہاں بطور تقابل کے ہی بولا جا رہا بلکہ ویسے نفری کے اعتبار سے کہ جو ہدایت والے ہیں اللہ کا شکر ہے ان وہ بھی لاکھوں کروڑوں اور ارب لوگ ہیں نفری کے اعتبار سے اور جو گمراہ ہے وہ تو ہے ہی کسی لیکن ویسے تعداد کے اعتبار سے اللہ کا شکر ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ بھی کثیر ہیں امبو کی امبو اور جماعتوں کی جماعتیں ہدایت یافتہ ہیں. اس لیے بطور تقابل کے یعنی کثیر کا لفظ بولا گیا ویسے ان کی جماعتی اور نفری کے اعتبار سے بولا گیا تدا نظر اس سے کہ جننے میں تعداد کن کی زیادہ یہ ملحوظ نہیں ہے. بات سمجھ میں آگی ہوگی امید ہے. الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه ویقطعون ما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخاسرون. اب فاسقین کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں بعض اس کے پکا کرنے کے پختہ کرنے کے اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے بارے میں کہ اے یوں صلاح اس کو ملایا گیا ویفسدون فی الارض اللہ کی زمین میں وہ فساد بپا کرتے رہتے ہیں. اولئک هم الخاسرون یہ وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. دیکھیے عہد کا معنی جو پختہ عہد ہوتا ہے اور مادہ فریقین کے درمیان ہوتا ہے اور عہد بھی فریقین کے درمیان ہوتا ہے. میثاق کا معنی ہے اس کا پختہ کرنا اس کا موقت ہونا. اور یقتعون ما امر اللہ بھی میں عموم ہے ہر وہ چیز جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کا کہ اس کو ملایا جائے وہ قطع کرتے ہیں. اب ایک تو متبادر اور سیدھا سادہ معنی ہے نا کہ رشتہ داری صلہ رحمی برادری قبیلہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ مل کے رہنا تو قطع رحمی نہ کرنا ایک تو یہ فرض ہے کہ قطع رحمی جو ہے یہ حرام ہے اور صلہ رحمی یہ فرائض میں سے. اور ایک ماں امر اللہ کا معنی یہ ہے عام معنی اس میں یہ بھی ایک اس کا فرض بن گیا اللہ نے حکم دیا ہے امت محمدیہ کو کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے وہ فرض ادا کرتے رہو اللہ کا یہ حکم ہے. رمضان کے روزے رکھنا اللہ کا یہ حکم ہے. مالدار اگر اس کے مال پر حولانے حول گزر چکا ہے تو زکات دینا اللہ کا حکم ہے. اور زمین سے جو پیداوار ہوئی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ گئی ہے تو اس کا اجر دینا یہ اللہ کا حکم ہے. اور اسی طرح کے دوسرے جتنے فرائض ہیں یہ سب کو شامل ہے کہ امر اللہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ توڑتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے وہ روزے نہیں رکھتے وہ حج نہیں کرتے ہوتے طاقت اور اس طرح جتنے بھی فرائض ہیں ان کو توڑتے ہیں اس میں ایک صلہ رحمی بھی آ گئی. ویفسدون فی الارض اور اللہ کی زمین میں وہ فساد وپا کرتے پھرتے ہیں یعنی اللہ نے انہیں ان سے یہ عہد لیا پہلے کتابوں میں یہود سے اور عیسائیوں سے کہ میرا پیغمبر آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں اور ان پر تم نے ایمان لانا ہوگا تو وہ ایمان نہیں لائے. اور اسی طرح تمام رسولوں کی تصدیق کرنا. اب یہودی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے تو قائل فائل تھے اور تصدیق کرتے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے انکاری تھے. اسی طرح عیسائی، جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ سب نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، سب آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور موسوی لوگ تورات کی اللہ کی کتاب ہونے کے تو قائل اور اس پر ایمان تھا، لیکن انجیل کی، انجیل کی اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان نہیں، یا ان یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور پہلی جتنے لوگ پہلی امم میں سے باقی ہیں ان کا اللہ کی کتاب آخری قرآن پر ایمان نہ لائیں، تو یہ یکتون ما امر اللہ بہ ان یصلا، اور اسی طرح محمدی لوگ پہلے سچے انبیاء کی تصدیق نہ کریں اجمالا اور ان کی شرائع کی تصدیق نہ کریں، تو یہ بھی یکتون ما امر اللہ کا ایک فرض بن جائے. تو فرمایا کہ وہ اللہ کی زمین میں فساد بپا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتے ہیں، ہر وہ قطیہ جس کے قطع کرنے پر اللہ راضی نہ ہو وہ منع ہے، اس کو توڑنا یہ فسق ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فتنے بپا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نبیوں کی معصیت کرتے ہیں، اور کبھی قرآن اور اللہ کی شرائع اللہ کی کتابوں کے خلاف کیڑے نکالنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، کاج رستہ اختیار کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. فرمایا اولئک الخاسرون، وہ ان سستوں والے لوگ، فرمایا وہ خسارے میں ہیں کہ ان ظالموں نے، بد نصیبوں نے ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت ان کو ودیعت فرمائی تھی ان کو انہوں نے ضلالت سے بدل دیا، اور جو معتدین کے لیے اللہ نے غفران مغفرت اور بخشش کی ہے انہوں نے اس کے بدلے عذاب کو خرید لیا، اب بجائے جنتی ہونے کے وہ جہنمی بن گئے. اس لیے فرمایا اولئک الخاسرون، وہ لوگ ہیں اصل میں خسارہ اٹھانے والے. دنیا میں تجارت، تاجر تجارت کرتا ہے، کبھی معاملات ڈاؤن بھی ہو جاتے ہیں، خسارہ بھی پڑ جاتا ہے، لیکن اگلے سال وہ خسارہ اللہ پورے بھی کر دیتا ہے، لیکن یہ خسارہ ایسا خسارہ ہے کہ جو کبھی پورا نہیں ہوگا. کروڑوں اور اربعہ برس کی زندگی جہنم میں ان کی گزرے گی اور یہ خسارہ پورا نہیں ہوگا. جو انکاری ہو گئے اللہ کی کتابوں کے اور اللہ کے نبی، اگر کے بعد کی انکاری، کیف تکفرون باللہ وکنتم احیاء، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ نے فرمایا کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو جب اس حال میں کہ تم کافر مردہ تھے، بس تمہیں اللہ نے زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر طرف اسی کی تم لوٹائے جاؤ گے. پہلے تو دلائل اور براہین کے ساتھ اللہ تعالی نے سمجھایا، تمام دنیا کے لوگوں کو خطاب کیا اور اپنی عبادت کی، توحید کی دعوت کی، اور اب ایک دوسرے انداز سے ان کو سمجھانا مقصود ہے. استفہام یہ توبیخ اور انکار کے لیے ہے، اور معنی یہ ہے کہ خالق کا کیسے انکار کر سکتے ہو، اور جب اپنے آپ کو دیکھو گے تو تمہاری زندگی کا کوئی شب و روز کا حال ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اجازت دے اس شان حقیقی اور اس خالق کائنات کے انکار کا اور اس کی نافرمانی. تم پہلے عدم میں نطفے تھے، باپوں کی پیٹھوں میں، ماؤں کے رحموں میں، اور نطفہ بننے سے بھی پہلے مختلف اشیاء کی صورت میں تھے، پھر وہ مختلف اشیاء ماں باپ نے استعمال کی اس کا مادہ منویہ بنا اور وہ بھی مردہ ہے. پھر یکایک ایک وقت آیا کہ تمہیں ماں کے رحم میں ہی اللہ نے زندگی بخش دی اور پھر دنیا میں تمہیں لے آیا. پھر کوئی زیادہ کوئی تھوڑا وقت جتنا اللہ نے اپنے ہاں فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس پیدا ہونے والے کو اتنی عمر ملے گی, اس کو اس کی اتنی عمر ہے, اس کی اتنی عمر ہے. کوئی پیدا ہوتے ہی بچپن میں, کوئی جوانی میں, کوئی بڑھاپے میں مرتے گئے, اللہ اس طرح ان کی زندگی دنیا والی ختم کرتا رہا. تو اس کے درمیان چونکہ وقفہ طویل ہے اس لیے یہاں سما کے ساتھ اتفرانہ ہے, اور ماں کے ریم میں زندگی ملنا پہلے ماں قبل کے ساتھ بالکل متصل ہے پہلے زمانے کے ساتھ, اس لیے پہلے جملے میں عطف فا کے ساتھ ڈالا گیا اور ان جملوں میں عطف سما کے ساتھ ڈالا گیا جو کہ تراخی کے لیے آتا ہے. سما یمیت پھر تمہیں مارتا ہے, کب؟ جب تمہاری مقررہ اجلے ختم ہو جاتی ہے اللہ کی. سما یوحیکم تم پھر برزخ میں چلے جاؤ گے, تو پھر ایک وقت آئے گا کہ برزخ سے تمہیں وہ زندہ کرتا ہے, قبروں سے اٹھائے گا. سما الیہ ترجعون پھر حساب کتاب کے لیے اللہ تعالی کے سامنے اس عدالت عالی میں حالیہ میں تمہیں حاضر ہونا پڑے گا اور اللہ حاضر کرے گا. تو اب بتائیے کہ کوئی تمہارے احوال میں سے ایسا حال ہے جو تمہیں اس خالق کے انکار کی اجازت دیتا ہو اور اس کی معصیت اور نافرمانی کی اجازت دیتا ہو؟ تمہاری زندگی کا کوئی حال ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ سے کبھی ایک لمحہ کے لیے بے نیاز ہو سکو. تو جب ایک لمحہ کے لیے بھی تمہیں بے نیازی حاصل نہیں ہے تو پھر اس ذات کا انکار اور اس کی معصیت یہ تمہارے لیے درد نہیں ہے. جس کا کھائیے اس کا گائیے, کم از کم اس بات کو ملحوظ رکھو کہ تمہیں ضروری تھا کہ اللہ کے حکموں کو مانتے اور اللہ پر ایمان لاتے. فرمایا ہو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وكل شیء علیم. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں, جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے تمام ان چیزوں کو جو اللہ کی زمین میں ہے. ثم استوى پھر وہ مستوی ہوا, قصد کیا اس نے طرف آسمان کی, فسواهن اس نے ان کو برابر کیا سات آسمانوں میں, وكل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہاں کیسے دیکھیے بھائی, یہاں ایک تو پہلے موت کا ذکر ہے پیدا ہونے سے پہلے کا, پھر زندگی جو دنیا والی ہے, پھر ان کو مارے گا, پھر ان کو زندہ کرے گا. تو اس میں یہ جو برزخ کا دور ہے اور زندگی ہے اس کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی کا تتمہ اور تکملہ ہے اور اخروی زندگی کا تقدمہ ہے. ذہنشین کرو, یہ قبر کی زندگی, برزخ کی زندگی, یہ دنیا کی زندگی کا تکملہ اور تتمہ ہے کسی کا, اور برزخ کی آخروی زندگی کا تقدمہ ہے, اس کا مقدمہ ہے. اس لیے جو چیز دونوں کے ساتھ متعلق ہے وہ مستقل نہیں ہے, اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا, نہ کہ یہ کہ برزخی زندگی زندگی ہی نہیں ہے. یہ تو ایسے سمجھا جیسے ایک چور چکار یا کوئی نیک آدمی کوئی ظالم صفاق اس کو تھانوں میں پکڑا دیتا ہے, وہ حوالاتی زندگی ہوتی ہے ان کی, حوالاتی زندگی. تو وہ حوالاتی زندگی میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی وہاں بھی قدر ہوتی ہے, صرف بند کیا ہوتا ہے, اور جو بڑے ہوتے ہیں دن رات ان کو سزائیں ملتی ہیں, اور آخر وہ جب جیل میں چلے جائیں گے اب ان کو سزا ہوگی. یہ درمیانی زندگی, یہ کوئی گنتی میں نہیں آتی کہ اتنے دن یہ حوالات میں رہا ہے اس لیے اس کو وہ جو جیل کی زندگی ہے کتنے سال کی سزا ہے, یہ حوالات کے دن اس میں نہیں ڈالے جاتے, یہ عقل کا تقاضا ہے. اور باقی رہا یہ کہ ان لوگوں کا برزخ یا قبر کے عذاب کا انکاری ہونا یہ ان کی ہٹ دھرمی ہے اور یہ قرآن کے خلاف ہے. اللہ رب العزت نے متعدد آیات میں اس کا اس بات پیش کیا ہے, چنانچہ ایک آیت میں اس وقت پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا, کہ وہ جو نوح علیہ السلام کے باغی اور نافرمان تھے ان پر عذاب کیا آیا تھا گھر کے آم کا, پانی میں ان کو غرق کیا گیا. فرمایا اغرقوا, وہ غرق کیے گئے اور غرق ہوتے ہی ادخلوا نارا, جہنم کی آگ میں داخل کیے. آپ بتائے کہ فا کس کے لیے آتے ہیں؟ یہ جو ہے نا مسلمین والے, ان کے جو رہنما قائدین ہیں وہ بھی عربی معاملہ سے بالکل جاہل اور نا آشنا ہے. تو عوام تو نا آشنا ہیں ہی, ان کے جو پیشوا ہیں وہ بھی بیچارے عربی معاملات سے بالکل نا آشنا ہیں, لیکن ان کو یہ ذہن میں ایک خواہش پیدا ہوگی کہ ہمیں بھی دینی قائد بننا چاہیے, یہ کرسی بڑی اچھی ہے اس کرسی پر بیٹھنا چاہیے. وہ جبرن اس کرسی پر بیٹھ گئے اور جبری کرسی نے پھر وہ جبری کام ہی کرانے. دیکھو فاق اس کے لیے آتی ہے اتصال کے لیے, تو اس کا معنی کیا ہوا کہ وہ پانی میں غرق کر کے عذاب دیے گئے, ڈبو کے مارے گئے, فاؤد خیلو نارا, اسی وقت سے مرنے کے بعد وہ آگ میں داخل. یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ تو وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں اسے؟ اسی طرح قرآن پاک کی اور بہت سی آیات ہیں, آگے آئیں گی انشاءاللہ. اچھا جی, هو الذی خلقکم ما فی الارض جمیعا, تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق لکم ما فی الارض جمیعا, تمام زمین کے اندر جو چیزیں ہیں تمہارے فائدے کی خاطر ان کو پیدا کیا, تمہارے فائدے کے لیے ان کو پیدا کیا ہے, تمام دنیا جہان کی چیزوں کو. اب اس آیت کریمہ سے بعض فقہاء نے تو یہ استدلال کرنے کی کوشش کی کہ جمیع اشیاء وہ حلال ہیں, ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور حرمت ان پر طاری ہوتی. بعض فقہاء نے کہا نہیں, تمام چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں اور حلت ان پر طاری ہوتی ہے. بعض نے کہا نہیں, اس کا حلت اور حرمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, حلت اور حرمت اپنی جگہ پر آئے گی. یہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا کی زمین کی ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہے, اور یہ واقعتا صحیح ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی نہ کسی طرح انسان کے فائدے کے لیے نہ ہو. اب دیکھو نا, اس کا موذی ہونا, حرام ہونا, یہ اپنی جگہ پر, لیکن بلا فائدہ اللہ نے کائنات میں کوئی چیز نہیں پیدا کی, اس کا ہمیں پتہ چلے یا نہ چلے. اب دیکھیے سانپ جو ہے یہ کتنا موذی جانور اور انسان کا یہ دشمن ہے, لیکن یہ بھی فائدے سے خالی نہیں, یہ سانپ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. اب یہ گاڑیوں میں اور موٹروں میں یہ سرما بیچنے والے پھرتے ہوتے ہیں, تو آپ نے ان کے اعلان بڑا بلند آواز سے وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ سانپ کی سری میں اتنی دیر رکھا گیا, کہا کرتے ہیں کہ نہیں. اسی طرح مجھے یاد آیا کہ فیروز پور شہر میں ایک نامی گرامی یونانی طبیب اور حکیم تھے, حکیم احمدی ان کا نام تھا. ان کا لڑکا حکیم صادق تھا, وہ میں ان کو جانتا تھا, بیچارے فوت ہو گئے, اکاڑے میں رہتے تھے. تو وہ فیروز پور میں بہت نامی گرامی حکیم تھے. ایک مریض ان کی خدمت میں آیا, اس نے اپنی صحت اپنی آپ کو چیک کروایا, تو حکیم صاحب نے کہا جو مرضی کھاؤ پیو, اب تمہارا کوئی علاج نہیں, یہ تمہاری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. میرے وہ غریب مایوس ہو کے چلا. اب حکیم نامی گرامی اس نے یہ کہہ دیا کہ اب تمہارا کام ختم ہونے والا ہے, جو مرضی کھاؤ پیو, تمہاری اس بیماری کا علاج میرے پاس نہیں ہے. تو راستے میں یہ گنے کماد کا کھیت آ گیا. جب بیمار مایوس ہو جاتا ہے نا کہ موت کا وقت آنے والا ہے, تو پھر وہ ہر چیز کا جو چاہتا ہے لوگ حکیم بھی کہتے ہیں اس کو کھلا. تو اس نے ایک گنا اکھاڑا اس کماد سے اور اس کو چوسا اور وہ تندرست ہو گیا. اب تندرست ہونے کے بعد وہ حکیم احمدین کے پاس آیا, اس کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم نے تو کہا تھا میرے اس بیماری کا علاج ہی نہیں ہے, اتنے تم نامی گرامی حکیم ہو, میں تو اللہ کا شکر ہے کہ تندرست ہو گیا ہوں, تم نے مجھے مایوس کر دیا. حکیم صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیں کہ آپ نے میرے پاس جانے کے بعد کوئی گنا چوسا ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو حکیم صاحب نے فرمایا جاؤ جہاں سے تم نے وہ گنا اکھاڑا ہے وہاں جا کے دیکھو, اس کی جڑ میں کالے ناگ سانپ کی بل ہوگی, یہی تمہارا علاج تھا. کہ ایسا گنا کماد کا جس کی جڑ میں کالے ناگ سانپ کی بل ہو اور اس میں اس کا اثر ہو, اس کا تعلق ہو, وہ تمہارا علاج تھا. اور میں جان نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں وہ کون سا گنا ہے جس کے نیچے کالا ناگ رہتا ہے. جاؤ دیکھو جا کے. کہتے ہیں وہ چلے گئے اور جگہ تلاش کر کے اس نے دیکھا تو وہاں باقی کالے ناگ سانپ کی بل تھی اور اس کی کنج بھی وہاں انہوں نے پائی. تو اللہ تعالی نے کائنات عرضی میں کوئی چیز بے فائدہ نہیں, کوئی نہ کوئی اس کا انسان کو اللہ نے فائدہ پہنچا. اب دیکھو یہ گڑوئے ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے, گڑوئے دیکھنے میں کہے آتی ہے, لیکن ٹرکی لوگوں کا وہ بہت بڑا نسخہ بنتا ہے. تو کائنات میں اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ نہیں کیا, یہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. وہ والذی خلق لکم ما فی الارض. ہاں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمام, یہاں لام تعلیلیاں نہیں ہے کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کے افعال کا معلل بالاغراض ہونا لازم ہے, اس لیے لام لے لے انتفاع ہے. تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کی چیزوں کو پیدا کیا ہے. ثم استوى الى السماء, پھر اس نے کسرت کیا طرف آسمان کی. فسواهن سبع سماوات, تو پھر اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے, وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آگے مسئلہ یہ آئے گا. جی ہاں, یہ کھانا حرام ہے نا, موزی ہونے کے ناطے لیکن اس کے عقل کے بغیر اس کا عقل کے ساتھ فائدہ اٹھانا جائز ہے. ہاں جی چلیے. تو فرمایا کہ یہ سات آسمان اللہ نے بنائے. آخر صورت میں آیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا ذکر کیا اور پھر زمین کا ذکر کیا, تو اس میں تعارض نہیں ہے, کیونکہ ایک ہے زمین کو پیدا کرنا, ایک ہے زمین کا بچھانا. تو یہ بعد میں پیدا کرنا پہلے, لہذا ان کے درمیان تعارض نہیں ہے. جیسا کہ آپ بزامی میں ایک اس کی اور بھی توجیہ پڑ چکے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے قطع نظر اس کے کہ پہلے کس کو بنایا بعد میں کس کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے وہاں دونوں آسمان زمین اپنی عظیم مخلوقات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ یہ بڑی بڑی جو صنعتیں میں نے بنائی ہیں یہ بنانے والے کے بغیر پیدا ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ یا ثم تدبر الارض, کہ پہلے آسمان کی پیدائش میں تم نے غور کیا, اب اللہ کی دوسری عظیم مخلوق جو ہے زمین میں غور و فکر کرو, یہ مطلب ہے. اور وہاں بنانے میں تقدم تاخر کا مسئلہ بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے. اچھا جی, تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نعمتوں کا احسان جتایا کہ تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے ہم نے متعلقات جو تھے زمین کو رام کر دیا تمہارے لیے, تمہیں آدم سے وجود میں لایا, اور پھر اس کے بعد اب یہ احسان جتایا جا رہا ہے. دیکھو نعمت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک نعمت سوری ہوتی ہے اور ایک نعمت مانوی ہوتی ہے. ایک نعمت سوری ہوتی ہے اور ایک نعمت مانوی ہوتی ہے. پہلے سوری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے پہلی آیتوں میں بیان کیا کہ تمہیں پیدا کرنا, تمہارا کھانا پینا, روپیہ پیسہ مکان جائیداد وغیرہ, ان سب چیزوں کو اللہ نے انسانوں تمہارے لیے مہیا کیا. یہ سب سوری نعمتیں, اور اب مانوی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اگلی آیتوں میں. اور مانوی نعمت کیا ہے؟ عزت آبرو, یہ مانوی نعمت ہے. اور علم, یہ ساری چیزیں پہلی آیتوں میں اللہ نے اپنی سوری نعمتوں کا بیان کیا تھا, اب ان گیارہ آنے والی آیتوں میں مانوی نعمتوں کا بیان آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو بہت شرف بخشا اور اس کی بڑی عزت افزائی کی کہ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور پھر دار الکرامہ میں اس کو کچھ وقت تک بسایا اور پھر ملائکہ کو پیدا کیا. یہ کتنا بڑا شان دیا اس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور یہ یاد رکھیے کہ نعمت الآبائے نعمت الابناء, اس سے کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ تو آدم علیہ السلام پر اللہ نے اتنا بڑا احسان اتنا بڑا شرف ان کو بخشا تو ہمیں اس سے کیا تعلق. بھائی نعمت اللہ بائے نعمت اللہ بنا, جو باپوں کی نعمت ہوتی ہے وہ اولاد کی بھی نعمت سمجھی جاتی ہے. اب دنیا کے محاورات میں اب لے ایک نمبردار ہے, اب اس کا سارا قبیلہ ہی نمبرداری دکھاتا ہے کہ نہیں, تو اس طرح یہ نعمت الآباء نعمت الابناء کے قبیل سے ہے کہ تمہارے جد امجد اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت بخشی, تو یہ کرامت ان کی معرفت تمام نوع انسان کو حاصل ہو گئی کہ یہ اشرف المخلوق اشرف المخلوقات. تو یہ مانوی وہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا سب انسانوں پر. اور اب اس کا بیان کیا جا رہا ہے, فرمایا کیف تکفرون باللہ وہو الذی خلقلکم ما فی الارض, کیا یہاں سے مٹی کے کھانے کے بارے میں حرمت ملتی ہے یا نہیں؟ دیکھو ویسے تو مٹی پاک ہے, جب پانی نہ ہو تو پھر تیمم کا کام مٹی سے وضو کا کام لیا جاتا ہے, اسی طرح جو اللہ مسجد مت ہو گیا. لیکن ہر وہ چیز جو انسان کے لیے اس کا کھانا نقصان دے, اس کی صحت کا دشمن ہو, اس کو کھانا جائز نہیں ہے. تو مٹی کا کھانا یہ کیونکہ انسان کی صحت کے زبردست مضر ہے صحت کے لیے, اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے. ہاں کوئی ایسی بیماری ہو مثلاً اس کے علاج معالجے میں اس کا کوئی ایسی صورت ہو سکے اطباء سے نزدیک تو پھر درست ہو, ورنہ اس کا کھانا جائز نہیں. تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کیسے مستوی ہے؟ کما یلیق بشان. دیکھو حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے یہ بات کہی کہ حضرت جی استواء کا معنی بتاؤ, کیف الاستواء. فرمایا الاستواء معلوم, استواء کا وہی معنی ہے یہاں بھی جو عربی لغت میں اس کا معنی ہے, بل کیف و مجہول. اور اللہ تعالی آسمان کی طرف قصد کیا, اللہ نے استواء کیا, وہ اس اللہ کے استواء کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا بل کیف و مجہول, ہم اس کے متعلق کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. بس سوال عنہ بدعت, اور اس کے متعلق سوال اٹھانا اس کی کیفیت کا یہ بدعت اور یہ جائز نہیں. یونانی فلسفے سے متاثرین فلاسفہ نے اسی واسطے اس کا معنی یہ کیا استولا, اللہ غالب آیا. استوا کا یہ معنی نہیں ہے اور نہ ہم اس کو مانتے ہیں. ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات بھی قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں مینو ان, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں بلا تعریف بلا تعویر بلا تقییر بلا تمثیل. یہ ہمارا موقف ہے آل حدیث کا اور آل سنت. اللہ کی ذات جیسے کائنات کی ذات سے جدا اور مبین کیسی ہے؟ جیسا اس کے شایع نشان ہے. اسی طرح اللہ کی ہر صفت ہمارا اس پر ایمان ہے, لیکن وہ صفت کیسی ہے کسی کائنات کی صفت کے ساتھ اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اللہ کی جیسے ذات کائنات کی زبان سے جدا اور مبین کما یلیق بشان ہی, اسی طرح اللہ کی ہر صفت کائنات کی صفات سے جدا اور مبین اور کیسی جیسی کہ اس کے شاہ جا نشان ہے, ہم اس کی کیفیت کو نہیں جان سکتے. ہاں جی تو فرمایا ہو الذی خلق الکوم ما فی الارض جميعا ثم استوى الی السماء سبحانه سبع سماوات وهو بكل شیء علیم. تو یہ آگے ایسے بیان ہو رہی ہیں اور اس کی مناسبت غالباً آپ کے ذہن میں آ گئی ہے کہ پہلی آیتوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق اور کیا ربط ہے. میں نے بتایا کہ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یعنی انعامات سوری انسان پر جو کیے ہیں, کھانا پینا جداد مکان وغیرہ دینا, اس کا ذکر کیا تھا. اور اب مانوی اعزاز اور انعامات جو اللہ نے انسانوں پر کیے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے, یعنی عزت آبرو اور تقریر جو انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اور یقیناً اللہ کا اپنے ہاتھ سے پیدا کرنا یہ آدم علیہ السلام کو بڑا شرف اور بڑی فضیلت حاصل ہے. اور پھر آدم علیہ السلام کو دار الکرامہ جنت میں بسایا, یہ بھی انسان کی اس میں بڑی فضیلت اور بڑا شرف. اور پھر نوری مخلوق جو ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی اور معصیت نہیں کرتی اس کا مسجود بنایا. یہ کتنے بڑے فضائل نے آسرا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائے ہیں. یہ مانوی گوا انعامات ہیں انسان پر. اس لیے اب ان مانوی انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جبکہ تیرے پروردگار نے فرشتوں کو ملائکہ کو کہا تھا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا تجعل فیها من یفسد فیها. تو فرشتوں بولے کیا تم ایسے شخص کو پیدا ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہو جو زمین میں فساد بپا کریں گے اور خونوں کو بہائیں گے. بنان ان سبوں پہ ہم دیکھا اور ہم تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہ نقدس لگا اور تیری تقدیس اور تیری پاکیزگی ہم وقت بیان کرتے رہتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. فرمایا اللہ نے کہ بے شک میں جانتا ہوں اس چیز کو جو تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء کلہا. اور آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام ان چیزوں کے بتا دیے. پھر پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں پر. فقال انبئونی. اور اللہ نے فرمایا کہ خبر دو مجھے بے اسماء ہاؤلاء ان چیزوں کے ناموں کی. ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں اپنے سام میں. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. انہوں نے کہا ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں, نہیں ہے ہمارے لیے علم مگر اسی چیز کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. اس لیے کہ انک انت العلیم الحکیم. تو ہی بہت علم والا حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم خبر دو ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی. پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دی تب اللہ نے فرمایا علم کل لکم. کیا میں نے تمہارے لیے نہیں کہا تھا کہ انی عالم ہوں کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کے غائب کو. وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اور میں جانتا ہوں اس چیز کو کہ جس کو تم ظاہر کر رہے ہو اور میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم چھپا رہے ہو. اس ان آیات میں بہت سارے مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں اللہ کا ملائکہ سے مشورہ لے لو. اب اللہ تبارک اسم و تعالیٰ کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ مشورہ تو اس چیز کا ایک آدمی دوسرے ساتھیوں سے لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس کی گہرائی تک نہ پہنچ سکوں, میں کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھوں تو یہ میرے ساتھی میری رہنمائی کریں گے. اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ایسی چیز کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو علم نہ کہ یہ فائدے مند ہے یا نقصان دہ. یا یہ ہے کہ وہاں مشورہ ضروری ہوتا ہے کہ جمہوری حکومت ہے یہاں یہ ہے کہ کسی ادارے کی ایک انتظامیہ ہے اللہ حضر کیا سا. تو ایک آدمی براہ راست اگر کوئی حکم نافذ کر دے گا تو وہ مساوی ممبران جو ہے وہ اس کی گرفت کریں گے, وہ ان کے سامنے مسئولان ہوگا, ہر ایک اس کے گلے کا ہار بنے گا کہ تمہیں صرف اکیلے کو کس نے یہ اتھارٹی دی کہ تم نے خود ہی یہ بغیر مشورے کے, کابینہ کے مشورے کے بغیر, اسمبلی میں یہ قانون پاس کیے جانے کے بغیر تم نے یہ حکم نافذ کر دیا. لیکن تعال اللہ عن ذلک علوا کبیرا, اللہ کو نہ کسی کے مشورے کی ضرورت, علم و فضل حق علم کی کماں کوئی کمی ہو کسی چیز کے بارے میں تو مشورے کی ضرورت رہے, اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کے ہاں جواب دے ہو سکو اور کوئی اللہ سے سوال کر سکے, لا یسالو اما یفعل وہم یسالو. فرمایا اللہ جو کرتا ہے کائنات کو کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں سوال کرے. تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اس کو مشورہ لینے کی, اور کسی قسم کی بھی ضرورت نہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ مشورہ کیوں لیا؟ تو اس کا دو عرفی جواب ہے کہ اللہ کی ذات جب کسی سے مشورے کی ضرورت اور احتیاج اس کو نہیں ہے اور اس کے باوجود اللہ نے مشورہ لیا ہے, تو یہ مشورہ لے کے اللہ نے بنی نو انسان کو ایک ہدایت کا راہ بتایا ہے کہ مستبد بن کے نہ رہنا کہ اپنے آپ کو ڈکٹیٹر سمجھو اور اپنے آپ کو یہ مقام دو کہ جو آرڈیننس جاری کروں گا وہ مفید ہی ہوگا اور اس میں میں مسئولان نہیں ہو سکوں گا. یا تو حکم نبیوں کو یہ دیا بشاورہم فی الامر, اور یاد رکھیے گا اسلامی مملکت اور حکومت اور جمہوری حکومت میں یہی فرق ہے کہ جمہوری حکومت میں ووٹوں کے ساتھ جو اسمبلی کے ایوان بالا کے ممبران بنتے ہیں وہ آزاد ہیں ہر ایک, اور اپنی جگہ میں کٹھے ہو کے اجلاس بنا کے جو قانون بنائیں گے اور اکثریت ممبران کی اس قانون کے بنانے میں ساتھ ہوگی, مخالفت نہیں ہوگی, تو وہ ملک کے لیے, ملک کے باسیوں کے لیے قانون بن جائے. لیکن اسلامی حکومت میں جمہوریت اور ملک کے عوام اور ملک کے عوام کے منتخب کردہ نمائندگان کے ہاں اقتدار اعلیٰ نہیں, جمہوری حکومت میں اقتدار اعلیٰ کس کو حاصل ہے؟ جمہور کو, مولویوں کو, بابوؤں کو, یہاں تک کہ بنگیوں کو, ہر ایک کی جیب میں برابری کا ووٹ ہے, یہ جمہوریت ہے. یہ ملک کا اقتدار اعلیٰ وہ عوام کی جیب میں. لیکن اسلامی حکومت میں اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات کو حاصل ہے, یہ بہت بڑا فرق ہے اسلامی حکومت میں اور جمہوری حکومت. اسلامی حکومت میں مقتدر اعلیٰ وہ اللہ کی ذات, اور اسلامی حکومت کے حکمران جو ہے اور امیر المومنین جو ہے اسلامی حکومت کا امیر, وہ بھی آزاد نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا اقتدار ہے, اور ہر حکم میں وہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ قانون جو ہے اس کے مطابق وہ حکم دینے کا پابند ہے. اور جو ایسے حکم احکام ہیں جو پیش آئے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب میں حکم نازل فرمائے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ حکم واضح نہیں ہے, یا حدیث رسول میں وہ حکم واضح طور پر نہیں ملتا, یا خلفائے راشدین جو آنے والے ہیں, تو پھر ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ایک شورا بنائے. اور جو شورا ہے اس میں آدمیوں کی تعداد نہیں گنی جاتی کہ یہ کتنے آدمیوں نے ووٹ دے کے اس کو بھیجا ہے, اس میں اس شورا کے آدمی کو تولا جاتا ہے, اس کا وزن کیا جاتا ہے. اب ہر آدمی کو برابر کا حکم مل جائے, وہ مرد اور وہ عورت جو بالکل جو حلا ہے, جن کو صرف اور صرف صبح و شام ایک ہی ذکر ہے کہ مجھے روٹی مل جائے, حلال کے ذریعے مل جائے یا حرام کے ذریعے مل جائے, میرا پیٹ بھرا ہونا چاہیے, میرا لباس اچھا ہونا چاہیے. اور جس آدمی کو صرف اپنی ذکر ہے وہ ملک کی فکر نہیں کر سکتا. اس لیے شرائی مملکت جو اسلامی مملکت ہوتی ہے اس میں آدمیوں کو تولا جاتا ہے, نہ ان کی عمر دیکھی جاتی ہے کہ یہ 60 سال کا بوڑھا ہے اس کو ممبر بنایا جائے, نہ اس کی مربع جات اور اس کی جائیداد کو دیکھا جاتا ہے, بلکہ اسلام اس کو تولتا ہے کہ قرآن و سنت کی فام و فراز کس میں زیادہ ہے, اور قرآن و سنت جو عین الہی ہے اس کا کون زیادہ مہر ہے. آپ کو یاد ہوگا نا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے شورائی رکن بنائے تھے, ممبران بنائے تھے قبیلہ اپنی, وہ بڑے بڑے نامی گرامی صحابہ تھے عبد الرحمن بن عوف جیسے, تو یہ عمر رسیدہ تھا, مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نو عمر نوجوان کو عبداللہ ابن عباس کو بھی شامل کیا کرتے تھے کبھی نہ, تو بعض صحابہ نے اعتراض بھی کر دیا کہ عبداللہ ابن عباس کی عمر کے ہمارے بھی تو بیٹے ہیں, تو تم اس نو عمر آدمی کو بھی کابینہ میں شامل کیا ہوا ہے تم؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اس طرح جواب نہیں دیا, فرمایا یہ بتاؤ کہ اذا جا رسول اللہ والفتح, یہ سورت پڑھی سورہ نصر, اور سورہ نصر پڑھ کے ان سے مطلب پوچھا کہ بتاؤ اس سورت کا کیا مطلب ہے, لیکن ایک بھی صحیح مطلب نہ بتا سکا. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نو عمر لڑکے سے پوچھا, عبداللہ بن عباس تم بتاؤ اس سورت کے نازل ہونے کا مقصد اور مطلب. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ سورت نازل ہو کے امام کائنات محمد رسول اللہ کی وفات کی علامت بن کے آئی, کہ تمہارے مفوضہ امور تم نے طے کر لیے, اب اللہ کی طرف ذکر اذکار اور تسبیح تحمید میں زیادہ مصروف ہو جاؤ, یہ علامت ہے امام کائنات کے دنیا سے رخصت ہو جانے کی علامت بن کے سورت نازل ہوئی. تب حضرت عمر نے فرمایا لوگوں میں بھی اس کا یہی مطلب سمجھتا ہوں. اب دلیل سے ثابت کیا کہ میری کابینہ کے بندے جو ہیں وہ تول کے لاتا ہوں, وہ میں گنتی سے نہیں لاتا, اگرچہ یہ تمہاری بہ نسبت تھوڑی عمر کا ہے, جوانی کے عالم میں ہے اور تم عمر سیدھا جانگیدہ لوگ ہو, لیکن اس نے جو قرآن و سنت کا زبردست علم اللہ نے اس کے سینے میں رکھا ہے محفوظ رکھا ہے, مجھے اس کی ضرورت. تو یہ فرق ہے اسلامی حکومت میں اور جمہوری حکومت میں. جمہوری حکومت میں ہر کس و ناقص کو برابر کا یعنی شریک سمجھا جاتا ہے, اور جمہوری حکومت میں وہ جو ایوان بالا کے ممبران نے وہ اقتدار اعلیٰ اپنی جیبوں میں سمجھتے ہیں, جس کے ساتھ جس کے پاس ووٹ زیادہ ہیں وہ بس کرنی والا بن جاتا ہے. یہ شریعت کے یہ خلاف ہے. کاش کہ ہمارے ارباب اقتدار یہ سمجھے کہ یہ اسلامی جمہوریہ ہے تو اس کو اسلامی جمہوریہ بنانے کی کوشش کریں. اور یقیناً اس ملک کے قانون میں بھی اولیت اور اقتدار اعلی اللہ کو دیا جائے گا تو دنوں میں اس کی قسمت بدل جائے گی. یو سعودیہ کو دیکھ لو, گئے گزرے دور میں سنگ لاکھا علاقہ, پتھریلا علاقہ, مکہ مکرمہ کی اراضی میں جب آپ داخل ہوں گے تو آپ کو ایک ہی درخت نظر آئے گا, یہ پہاڑی کی کر. اور جانور جو چرتے ہیں چارہ وہ پہاڑوں پر ایک سرنا مکی کھانے کے لیے ان کو ملتی چل رہی. یہ حال ہے علاقے کا, اگرچہ کچھ زرخیز علاقہ جات بھی ہے, لیکن انہوں نے اس گئے گزرے دور میں اسلامی حکومت قائم کر کے اس میں اللہ کی کتاب کا قانون نافذ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ برکات سے نوازا, زمین کو حکم دے دیا, وہ سونے کی کانیں پیش کر رہی ہیں, وہ تیل پیش کر رہی ہے, کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی پہلے کسی کے نام و نشان میں بھی یہ نہیں تھی بات کہ یہ چیزیں بھی مل جائیں گی. اس کے خزاں یعنی امریکہ, برطانیہ اور دنیا کے بڑے بڑے جو حکمران ہیں ان کے بینک وہ انہی کی رقم سے بھرے ہوئے ہیں. کاش کہ وہ بھی سمجھ جاتے کہ وہ اپنی دولت کو اپنے ملک میں ہی رکھتے. اب بھی اللہ سمجھ لیں. ہاں تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا, اذ قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا گیا, اللہ نے خلیفہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. تو جب آدم اللہ کا خلیفہ ہے اور سب نبی اللہ کے خلیفے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں اقتدار اعلی اللہ کا ہے. اور فرمایا پھر فرشتوں نے ایک سوال کیا, وہ فرشتوں کا جو سوال تھا وہ بطور تان تشنی کے نہیں تھا, بلکہ صرف استفسارِ حال تھا. یعنی ان کا منشا یہ تھا کہ اللہ ہم اس بات کی حکمت پر مطلع ہونا چاہتے ہیں کہ جب نہایت پاک باز مخلوق موجود ہے تو پھر ایسے لوگوں کو خلافت بخشنا جو لوگ ان میں فسادی اور ان میں صفاق لوگ ہوں گے, ظالم ہوں گے, خون خوار ہوں گے, تو ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے ایسے لوگوں کو خلافت کا مل جانا اس میں کوئی تیری حکمت ہوگی اور ہم اس حکمت سے نا آشنا ہیں. اللہ ہم اس حکمت پر مطلع ہونا چاہتے. یہ اس نوعیت کا سوال تھا. اللہ پر تان اور تشنی ہرگز نہ تھی, کیوں یہ تو نافرمانی ہے. تان تشنی اللہ پر یہ تو نافرمانی ہے, معصیت ہے. اور فرشتے نیک پاک باز لوگ ہیں. اللہ نے قرآن میں بطور نص کے بیان کر دیا ہے, لا یعصون اللہ ما آمرہم. فرمایا کبھی بھی اللہ کی نافرمانی وہ نہیں کرتے. اور ہم بے امر ہی یعمل, وہ تو ہما وقت اس انتظار میں ہے کہ اللہ کا کوئی حکم آتا ہے اس پر عمل. سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا بس دن رات, یہ ان کا وظیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی احکام میں کارکنان قدرت ہیں. بطور تان تشریح کے یہ سوال کر سکتے ہی نا. اس واسطے یہ جو سوال کیا ہے یہ بطور استکشاف اور استفسار کے ہے. اب انہیں یہ کیسے پتا چلا کہ وہ جو زمین میں جن کو آپ اللہ میاں پیدا کریں گے وہ زمین میں فساد مچائیں گے, ان کو اس بات کا کیسے پتا چلا؟ تو اس کے بارے میں بہرحال یہ بات تو پارا تکمیل کو پہنچ گئی کہ ان کو کسی نہ کسی طرح اس بات کا پتا چل گیا کہ وہ آنے والی جو مخلوق بنی نو انسان ہے وہ ان میں فساد بپا کرنے والے اور ظلم و ستم کرنے والے ہوں گے. اب قرآن نے اور صحیح حدیث نے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا, لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شاید بنی آدم سے پہلے اللہ کی زمین بسنے زمین پر بسنے والی مخلوق پر قیاس کر لیا. اور پہلے کون بستے تھے؟ جنات. ان میں یہ گناہ اور یہ جرائم پائے جاتے تھے, لہذا انہوں نے سمجھا کہ جو ان کی جگہ پر آنے والے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوں گے, اور ممکن ہے کہ اللہ میاں نے معلوم بھی کرا دیا ہو کہ ان میں یہ چیزیں بھی پائی جائیں گی, اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے. ایک جواب تو حاکمانہ انداز میں دیا اور ایک جواب اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ انداز میں دیا. فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلم, یہ حاکمانہ انداز ہے کہ میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جن کو تم نہیں جانتے. مجھے پتا ہے کہ خلافت الہیہ فی الارض کی حق دائی ملائکہ اس سے قاصر رہیں گے. مجھے پتا ہے اس کا یہ حکمانہ انداز ہے. اور آگے حکیمانہ انداز میں جواب دیا, کیا فرمایا؟ وعلم آدم الاسماء کلہا, آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتا دیے اللہ. اور پھر آدم علیہ السلام فرشتوں کو پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. اب فرشتوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ تھا. اب کنالی ہے, توا ہے, پرات ہے, کھانے پینے کے برتن ہیں, استعمال کرنے کے برتن ہیں. انہوں نے نہ روٹی کھانی, نہ روٹی پکانی, نہ ان کے ساتھ روٹی کھانے پانے کا کسی قسم کا مزاج بدلتا ملتا ہے, تو ان کو ان کا کیا بدل, وہ نہ بتا سکتے نام. اور آدم علیہ السلام سے پوچھا, آدم علیہ السلام نے بتا دیا. تو یہ حکیمانہ انداز میں جواب دیا کہ جس چیز کے مالا و مالہو کو تم نہیں جانتے اس کی خلافت بھی نہیں کر سکتے. تبھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. مصر کے بادشاہ کو کہا, رہائی کے بعد مصر کی عوام اور مصر کی رعیت پر خیر خائی کرتے ہوئے کہ یہاں تو عرشات پر الو بیٹھا ہے, ان کو نہیں پتا کہ جو سات کال کے سال آنے والے ہیں اور سمے کے سال آنے والے ہیں, سمے کے سالوں میں ملکی پیداوار کا کنٹرول کیسے کرنا ہے اور پھر کات کے سالوں میں اس کو تقسیم کس طرح کرنا ہے, ضروریات کے درمیان فرق کرنا, ملک کی درآمد برآمد اشیاء کی اہمیت کو سمجھنا, ضروری اور غیر ضروری کے درمیان فرق جاننا, اور ملک کی برآمدات اور درآمدات پر کنٹرول کرنا بڑی حکمت کے ساتھ, یہ کسی دانے بینے آدمی کا کام. ہر آدمی نہیں کر سکتا. اب وہ لوگ جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے وہاں کے فارغ ہیں اور اس بادشاہ مصر کی کیبنٹ کے لوگ ہیں, کابینہ کے ممبران ہیں, لیکن ادھر ایک ایسا شخص ہے جس کی ابا جان اللہ کے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کی شریعت کا علم ہے. یوسف علیہ السلام کس یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے اور کسی زرعی یونیورسٹی کے فارغ تھے؟ زرعی یونیورسٹیوں کے فارغ ناکام ہیں, لیکن اس نبوی یونیورسٹی کا فارغ شدہ وہی کامیاب ہو سکتا ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام کے سامنے جب کنٹرول ان کو دیا گیا تو سات کاٹ کے سال تو ملک کی رعیت کو تو انہوں نے شیئر کرنا ہی تھا, بیرونی ممالک کے غربا بھی ان سے کاٹ کے سالوں میں گلا جاتے ہیں. تو یہاں تو علم و فضل کی بات ہے. حضرات ملائکہ ان کی تباہی کے ساتھ انتباہ کی بھی کھانے پینے کی چیزیں اور ان اراضی کی اشیاء کا اور ان کے انتظام کا, تو یہ نہایت ضروری ہے کہ جو شخص کسی چیز کو جانتا ہی نہیں وہ اس میں انتظام کیسے کر سکے؟ وہ یقیناً ناکام ہے. اس لیے ایمانہ انداز میں جناب باری تعالیٰ نے فرشتوں کو مطمئن کر دیا اور ان کو جواب دیا کہ جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ان چیزوں میں تم حکمرانی کرنے کے قابل نہیں, ان چیزوں میں حکمرانی وہی کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے جن کے مزاج کے ساتھ منطبق ہوتی ہیں یہ چیزیں. اب یہ کہنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتا دیے تو بتائے ہوئے نام آدم علیہ السلام نے بتا دیے تو اللہ فرشتوں کو بتا دیتا تو فرشتے بھی تو بتا سکتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ثبوت چاہیے کہ اللہ نے اکیلے آدم کو سکھائے تھے. اب دیکھو نا میری مجلس میں کئی لوگ بیٹھے ہیں, کئی دوست آتے ہیں, آنے جانے والے بھی بیٹھ جاتے ہیں, لیکن میں تمہیں یہ نقطہ کوئی بھی اگر بتاتا ہوں تو سب کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں, لیکن جن کا مزاج یہ نہیں ہے ان کو نہیں پتا چلتا اور جن کا مزاج ہے وہ فوراً سمجھ جاتے. تو چونکہ ان کے مزاج کے ساتھ انتباہ نہیں تھا ان چیزوں کا, اللہ تعالیٰ نے عام بتایا لیکن ان کے امزجا کے مطابق نہیں تھا, اس لیے انہیں نام نہ یاد رہے. اور آدم علیہ السلام کے مزاج کے ساتھ انتباہ تھا, اس نے روٹی بھی کھانی تھی, روٹی پکانی بھی تھی, آٹا بھی گوندنا تھا, ان کو یاد رہے گا اور ان کو یاد نہیں رہے. اللہ اکبر. اور اگر ان کو اس طرح بار بار رٹوایا بھی جاتا تو پھر ان کو یہ ضرورت لگتی تو پھر تو وہ انسان بن کے آتے, پھر تو فرق ہی نہ رہا. اس واسطے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے چونکہ مزاج کے مطابق ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں دن رات کی, اس لیے ان کو فوراً یاد ہو گئے. لیکن ملائکہ پر آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس طرح فضیلت دی کہ ملائکہ کو بطور طالب علم کے سامنے لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو بطور معلم کے پیش کیا. فرمایا علم آدم الاسماء کلھا, آج تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے, پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا کہ فرمایا انبعونی, جیسے میں تمہیں کہوں بھائی یہ سیکھا بتاؤ, یہ ترکیب کرو. اب یہ طالب علموں کے انداز میں کھڑے ہیں فرشتے. انبعونی, فرمایا مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے سامنے میں سچے ہو کہ ہم خلافت کے حال ہو سکتے تھے. اللہ اکبر. لیکن جب آدم علیہ السلام کو حکم دیا تو آدم علیہ السلام کو بطور پروفیسر کے کہا کہ آؤ ان کو خبر دو, لیکچر دو. فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم, آدم آئیے ذرا ان کی مجلس میں اور لیکچر دیجئے, ان کو بتائیے کہ اس چیز کا کیا نام ہے, اس کا کیا نام ہے, اس کا کیا نام ہے, اس کا کیا نام. آدم علیہ السلام کو کتنا شرف افزا, آدم علیہ السلام کو کتنی عزت افزائی کی اللہ نے آدم علیہ السلام کی. اور ان کی معرفت پوری بنی ہو, انسان کی عزت افزائی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. تو علامہ آدم الاسماء کلھا سے ایک اور مسئلہ بھی نکلا کہ جو اصولی زبانیں ہیں یہ اللہ نے وضع کی ہیں, بندوں نے وضع نہیں کی. کئی زبانیں تو ایسی ہیں جو مکس زبانوں میں مکس ہو کے بن گئی ہیں, لیکن اصولی زبانیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کا واضح ہے, اللہ نے ان کو بنایا کہ اس چیز کا یہ نام ہے, اس چیز کا یہ نام ہے, اس چیز کا. علامہ آدم علیہ السلام, اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام بتائے. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اصل اشیاء, بولیاں اور لغات جو ہے ان کا واضح خود اللہ کی بات. فرمایا علم آدم الاسماء کلھا ثم اعرضہم. اب یہاں بھی ایک نوی مسئلہ ہے, پھر پیش کیا ان کو ناموں کو, نہیں نام تو کچھ نہیں ہے, تو پیش ان کو کیا مسمیات کو, پیش ان کو کیا مسمیات کو. مثال کے طور پر کنالی سامنے رکھی, توا سامنے پیش کیا, پراس سامنے پیش کی, اور اسی طرح کی دوسری یہ تپائی پیش کی, ٹوپی پیش کی, فلاں فلاں فلاں پیش کی, اور پوچھا ان کے نام بتاؤ. سمجھ آئی؟ تو اصل عبارت یہاں جو نا ضمیر اعرضہم کی, یہ مضاف لے مقدر کی طرف جا رہی ہے, اور عرب لغت میں اسالیب عرب میں بسا اوقات ایسا کرتے ہیں کہ مضاف لے کو حذف کر کے مضاف کے شروع میں معذوف لے مضاف کے عوضانہ میں الف لام لگاتے ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ تمہیں وہاں پھر سمجھنا ہوگا کہ لا اسألکم الا المودۃ فی القربا. القربا میں سن لگائی گئی ہے, اور وہاں یہ اصول تمہیں یاد رکھنا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کہ عربی اسالیب میں بساؤ کا مضاف لے کو حذف کر کے مضاف لے کے افزانے میں مضاف کے شروع میں الف لام لایا جاتا ہے. اور یہاں ایسا ہی ہے, اصل میں کیا تھا کہ فرمایا کہ قالوا سبحانہ کہاں علم آدم الاسماء کلھا, یعنی علم آدم اسماء المسمیات کلھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ علم آدم اسماء المسمیات کلھا. ہاں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. وہ چونکہ سوال میں صرف مقصود استفسار اور استکشاف تھا, اس لیے عجب کبر اور تکبر وغیرہ ان کے قریب تک نہ پڑتا تھا, اس لیے فوراً گھٹنے ٹیک گئے اور انہوں نے کہا اللہ ہم تیری تنزیہ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں, ہم تو وہی چیز جان سکتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھا دی, ہم تو وہی چیز جان سکتے ہیں, دوسری نہیں جان سکتے. آپ اندازہ لگائیں جبرائیل علیہ السلام کے علم کا, کہ اس کے علم کی کوئی حد ہے؟ تمام نبیوں پر وہی نازل کرنے والے کون؟ جبرائیل علیہ السلام. اور پوری اراضی میں بارش برسانے والے, بارش برسانے کے انچارج کون؟ میکائیل علیہ السلام. اور تمام متنفسین کی جان قبض کرنے کے موت کے انچارج کون؟ تو ان کے علم کی کوہات ہیں, لیکن باوجود اس کے وہ غیب دان نہیں ہیں. باوجود اس کے وہ غیب دان نہیں ہے. کیوں؟ جو چیز سکھائی جائے, معلوم کرا دی جائے, اور معلوم کرا دینے کے بعد ہاں کتنی وسیع چیزوں کا علم دے دیا جائے وہ غیب نہیں. اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے وہی بھیجی جاتی ہے, اور اللہ کے نبی کو غیب دان سمجھنے کا معنی تو یہ ہوا کہ یہ نبی نہیں. کیوں؟ واج کس چیز کا نام ہے؟ اعلام بے سرعت, اللہ کی طرف سے معلوم کرانا. یہ ہے جب اللہ نے کوئی چیز بھی کسی کو معلوم کرا دی تو اب معلوم کرا دینے کے بعد اس کو غیب نہیں. فرشتے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہنے لگے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں, ہمارے لیے نہیں ہے علم مگر وہ ہی جس کی تو نے تعلیم دے دی, جو سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی ہے جاننے والا حکمت والا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم, تو اللہ نے فرمایا ہے آدم ذرا ان کو آ کے خبر دے ان چیزوں کے ناموں کی. فلما انبئهم باسمائهم, جب اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دی تو قالا, فرمایا علم اقول لکم, کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی عالم غیب السماوات والارض, کہ میں خوب جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کے غیب, اور میں خوب جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو. یہ ٹھیک ہے کہ انسان تین متضاد قواعد سے مرکب ہے, اس میں قوت غضبیہ ہے, اس میں قوت شہویہ ہے, اور اس میں قوت عقلیہ ہے. لیکن وہ انسان جن پر اللہ کی تعلیم کا رنگ چڑھ گیا اور اس کی قوت عقلیہ کے قوت غضبیہ اور شہویہ تابع ہو گئی, صاحب وہ پوری کائنات میں سے اللہ کا محبوب بن گیا. وہ بڑے سے بڑے کام جو ہیں وہ منٹوں میں سر انجام دے. فاروق اعظم اور خلفائے راشدین آپ کے سامنے ہیں کہ قوت عقلیہ, قوت غضبیہ اور شہویہ پر ان کی حاوی ہو گئی, کنٹرول کر لیا. قوت شہویہ اور قوت غضبیہ کو قوت عقلیہ نے, تو اب وہ کام سر انجام دیے انہوں نے جو سن کر کے انسان کی عقل حیران. وہ بائی لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, لیکن باہر کے لوگ ان کے محل صدارت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور کئی مدینے میں محل صدر کا کوئی مقام ایسا اور اسمبلی حال نظر نہیں آتا, پوچھتے پھرتے ہیں. پھر صدر صاحب کے متعلق پوچھتے ہیں وہ ملیں گے کہاں؟ ایسا محل تو انہوں نے بنایا لیکن ملیں گے کہاں؟ فرمایا ادھر دیکھو مدینے سے باہر درخت ہیں, کسی درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہوں گے. جب اس نے باہر رخ کیا تو ایک درخت کے نیچے زمین پر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے بادشاہ سوئے ہوئے تھے. تو اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم نے عدل کیا ہے اور تمہارے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اب کسی چیز کا تمہیں خوف نہیں, یہ سارے کے سارے تمہارے کرویدا ہیں, اب تمہیں گن مین رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب قوت عقلیہ کہ قوت غضبیہ اور شہویہ تابع ہو جائے تو عمر بنتا ہے, ابو بکر صدیق بنتا, اللہ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر بنتا. اللہ او یقین رکا گئی ہاں بھائی یہ آدم علیہ السلام کا مسئلہ بیان کیا تھا میں نے خلیفۃ اللہ فی الارض. ابو بکر صدیق تو رسول اللہ کے خلیفے تھے, لیکن میں نے یہ قرآن میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے, آدم خلیفۃ اللہ. اب اس میں ایک اور بھی سبق ہمیں ملا, وہ کیا کہ تم اپنے باپ کی ذکر پر چلو گے تو ہمیشہ عزت پاؤ گے, تمہارے باپ سے بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی کہ وہ دانا کھا بیٹھے اور حکم ہو گیا کہ جنت سے نکل جاؤ سزا کا, لیکن وہ فوراً توبہ طائب ہو گئے اور دل سے توبہ کی تو اللہ نے عزت بحال کر دی, وہی حکم جو جنت سے نکلنے کا اور زمین پر بسانے کا بطور سزا کے تھا, اب وہ حکم سزا والا اعزاز سے میرے اللہ نے بدل دیا کہ آؤ اب تم زمین میں میرے خلیفے بن گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کیا ہم بھولنے والے خطا کار ہیں, تو جب بھی کوئی گناہ اور کوئی بھول ہو جائے, کوئی خطا ہو جائے, تو پھر ہم اپنے باپ کے بنے اور عزت پائیں, فوراً اللہ کے دربار میں گریہ زاری کریں, توبہ کریں. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالی توبہ قبول کر. اور وہ بے ایمان جو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا سبب بننے والا تھا ابلیس, اس نے بجائے اس کے کہ توبہ کرتا اللہ کے حکموں میں غلطیاں نکالنے لگا. تو نے مجھے پیدا کیا ہے آپ سے اس کو مٹی سے, تو اللہ میاں یہ تو مجھے آدم کو حکم دینا تھا کہ وہ مجھے سجدہ کرتا نہ کہ میں سجدہ کروں, تو اس کی طرح عجب تکبر نہ آنا چاہیے, بلکہ جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتا ہو اور توبہ طائب ہو جاؤ, اپنے باپ کے بنو تو عزت پاؤ گے. اور ایک یہ اور کی سی عدم کا یہی تو ہو گیا. اگر ہر نبی خلیفہ ہے تو پھر قرآن میں خلیفہ کی بجائے خلائف ہونا چاہیے. جی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ وہ ہوتا ہے اور اسم جنس کے ہوتا ہے, اسم جنس کو جمع لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیسے پہلے شیطان نے سب سے پہلے کیا کیا اللہ کے حکم کے مقابلہ میں, لیکن یہاں فرشتوں نے آدم کی بجائے سے پہلے کیا کیا تو معلوم ہو کیا کرنے والے سب سے پہلے فرشتے تھے. جی سب سے پہلے شیطان نے کیا کیا نا, یہاں فرشتوں نے آدم کی بجائے سے پہلے کیا کیا؟ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ فرشتوں نے جنوں پر اپنے آپ کو قیاس کیا یہ کوئی ایت اور حدیث نہیں ہے, اور ابلیس نے جو یہ قیاس کیا اس نے تو نص بیان کیے کہ تو نے مجھے مٹی سے نہیں آگ سے پیدا کیا اور آگ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے کو آتی, وہ تو نص پیش کر رہا ہے, وہ قیاس نہیں پیش کر رہا. اس نص کا انکار ہو سکتا ہے کہ وہ آگ سے نہیں پیدا ہوا؟ اور بتاؤ کیا ہے؟ فرشتوں کو اللہ نے نام سکھائے تھے لیکن میں بھول گئے, حالانکہ فرشتے ایسے نقائص پاک ہیں. بھول گئے آپ نے بتایا تھا نا, ایسے نقائص سے پاک ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی اپنے بیان میں یہ چیز بتا دی ہے کہ ان کے امزجہ کے ساتھ اس کا ان چیزوں کا ہرگز انتباق ہی نہیں تھا, بوجہ عدم انتباق کے ان کے کو یاد رکھنا ان کے بات کا روگ نہیں تھا. اچھا جی